بسا اوقات علماء امام بخاری سے کوئی بات پوچھتے اور امام بخاری ایسے گزرتے تھے جیسے تیر گزر جاتا ہے، نہ ادھر موڑنا نہ ادھر موڑنا نہ کہیں ٹکنا، سیدھے چلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی علماء سے امام بخاری رضی اللہ عنہ کی بات چیت ہوئی، جو کتب تواریخ رجال اور خاص طور سے تاریخ بغداد الخطیب اور تاریخ دمشق ابن عساکر میں تفصیل سے واضح ہے، امام بخاری کا مذہب جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا، خصوصاً جب تعصب گروہ بندی ہو پھر تو ہر ایک اپنے کو رجال کے ذریعے مضبوط کرتا ہے، حالانکہ بات رجال سے نہیں ثابت ہوتی، دلائل سے ثابت ہوا کرتی ہے۔ ایک مسئلے پر امام ابن رقیق العید کے سامنے گفتگو ہوئی، یہ کہا گیا فلاں علماء سے تائید حاصل کی، فرمایا ہذا قول احوج الباقی الى ان استنجد بالعلماء، یعنی اس قول کی ذوق تو اسی بات سے ظاہر ہے کہ بجائے دلیل کے انہوں نے علماء سے تائید حاصل کی۔ قول تو دلیل سے معین ہوتا ہے، قرآن سے اور حدیث سے معین ہوتا ہے۔ فرض کرو کسی مسئلے پر کسی سے گفتگو ہو جائے، ایک آدمی تو حدیث پر حدیث پڑھتا جائے اور دوسرا تاویل و توجیہ کرتا رہے، لوگ خود سمجھ جائیں گے دلائل کا سامان دوسرے کے پاس نہیں ہے، پہلے کے پاس ہے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی غصے اور طاقت کے ذریعے دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا، امام بخاری کا مذہب کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بھی استفسار کیا گیا، انہوں نے بہت مختصر جواب لکھا جس کا حاصل ہے اما ابن بخاری و ابو داؤد فامامان فی الفقہ من نهم الاجتهاد واما مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ قال مذهب اہل الحدیث لیسوا بمجتہدین ولا مقلدین۔ بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی جو رائے ہے امام بخاری کے بارے میں یہی قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اکثر علماء علامہ نفیس الدین سلیمان ابن ابراہیم علوی، علامہ ابراہیم نے ابن لطیف ٹھٹوی، علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ کوثری اور حضرت مولانا زکریا کاندھلوی وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں یہی ذمہ غالب ہے، اور ہمارے نزدیک یہی ثواب ہے، اور اس کی دلیل ان کی کتاب جو شخص کی بھی تصانیف بخاری پر نظر رکھتا ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس وقت کے اکابر محدثین یعقوب دورقی نوعی بن حماد کو الخزائی، محمد بن بشار بندار، ابو مصعب زہری، ابو عمرو خفاف وغیرہ نے ان کو فقیر کہا ہے، افقہ خلق اللہ کہا ہے، بعضوں نے سید الفقہا اور بعضوں نے افقہ خلق اللہ اور بعضوں نے فقیہ ہذہ الامہ کے الفاظ سے آتی، اور زمانے میں فقیہ وہی شخص کہلاتا تھا جو مقام اجتہاد پر فائز ہو۔ امام ابو عبداللہ الحاکم صاحب مستدرک نے ان کو فقہائے اصحاب الحدیث میں شمار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہا کے دو مدرسے ہیں، ایک اہل رائے کا جو قیاس کو حجت مانتے ہیں، اور دوسرا اہل حدیث کا جو قیاس کو حجت نہیں مانتے بلکہ قرآن و احادیث ہی سے استدلال کرتے ہیں۔ امام بخاری اس دوسرے مدرسے کے طالب علم بلکہ مدرس ہیں، اور اس سے بہت بڑا نقطہ سمجھ میں آتا ہے جس کو ہم کتاب الاعتصام میں بیان کیا کرتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ امام بخاری قیاس کو حجت مانتے ہیں اکثر شراح بخاری کسی نہ کسی مذہب کے مقلد ہیں، اس لیے انہوں نے تقلید کی عینک لگا کر بخاری شریف کا مطالعہ کیا، اور جہاں ترجمے اور حدیث میں کھلی ہوئی مطابقت نظر نہ آئی انہوں نے فوراً قیاس کا دامن پکڑ لیا، لیکن علامہ احمد بن نصر داوودی بہت متقدم مالکی عالم، وہ امام بخاری کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ وہ قیاس کے منکر اور اس کو حجت نہیں مانتے۔ یہی قرن منصرم کے نابغہ روزگار محقق عالم علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے، اور یہی ہمارے نزدیک ثواب ہے، اور اس کی دلیل کتاب الاعتصام کے وہ تراجم ہیں جو قیاس سے متعلق منعقد کیے گئے ہیں۔ ہر منصف انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس سے بات بالکل ظاہر ہے۔ انہوں نے فقہائے اصحاب الرائے کے مقابل میں فقہائے اصحاب حدیث کا تذکرہ کیا، اور اس میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو شمار کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ان کو مجتہد منتصب الی الشافعی کا، ایک تو مجتہد مطلق ہے جو تاثیر اصول اور تقریر شروع میں کسی کا پابند نہیں ہوتا، دوسرا مجتہد منتصب ہے، جو تاثیر اصول میں تو پابندی کرتا لیکن تفریع الفروع میں پابند ہوتا، طرز اصول کسی سابق مجتہد سے لیتا اور استنباط اپنے سامنے موجودہ دلائل سے کرتا، لیکن ہمارے نزدیک شاہ صاحب کی بات صحیح نہیں ہے۔ دو امام بخاری امام شافعی کی طرح یہی مسلک رکھتے ہیں، جب حدیث آ جائے تو پھر کسی کی بات کے اعتبار میں۔ لیکن امام بخاری قیاس کو حجت نہیں مانتے، پھر ان کو منتصب الی الشافعی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ علامہ حافظ ابن قیم نے ان کو اصحاب احمد میں شمار کیا، لیکن ان کو حنبلی بھی نہیں کہہ سکتے، امام احمد سے استفاد ہے علمیہ۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ امام احمد کی تقلید کرتے ہیں، اور علامہ قسطلانی نے ایک مقام پر لکھا کہ انہوں نے کسی معین امام کا مذہب اختیار نہیں کیا، بلکہ تعالی سے صحیح حق پر اعتماد کرتے۔ یہ علامہ قسطلانی کے قصور نور کی دلیل ہے، وہ اجتہاد کے درجے پر فائق ہیں لیکن ان کا اجتہاد اصحاب حدیث کے طرز پر ہے۔ اور ابو عاصم عبادی اور تاج الدین سبکی نے ان کو طبقات الشافعیہ میں ذکر کر دیا، اس کی کوئی سوائے اس بات کی دلیل نہیں کہ امام شافعی نے امام بخاری نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تلامذہ سے اخذ حدیث کیا ہے۔ یہ بالکل ہی ناکافی دلیل ہے۔ اگر امام بخاری امام حمیدی کے تلمذ کی وجہ سے جو شافعی کے تلمیذ ہیں شافعی کہہ سکتے ہیں کہلا سکتے ہیں، تو پھر تو وہ امام احمد کے براہ راست تلمیذ ہیں، اس لیے حنابلہ کو بدرجہ اولیٰ حنبلی کہنے کا حق حاصل ہوگا۔ بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق دو قول تو مل ہی جاتے ہیں، شافعی یا شافعی کہتے ہیں اور حنابلہ ان کو طبقات الحنابلہ میں ذکر کر، اور کسی نے ان کو حنفیہ مالکی نہیں لکھا۔ امام مسلم کے متعلق میں بتا چکا، شاہ ولی اللہ صاحب ان کو شافعی کہتے ہیں، ابراہیم عبداللطیف مالکی کہتے ہیں، اور ابن دیالہ نے ان کو طبقات حنابلہ میں ذکر کیا ہے، اور بعض علماء مجتہد منتصب الشافعی قرار دیتے ہیں، ابن تیمیہ ان کو اہل حدیث میں شمار کرتی ہیں، جیسا کہ ابھی میں بتا چکا حاکم نے ان کو فقہاء اہل حدیث میں ذکر کیا ہے، یعنی درجہ اجتہاد پر فائز سمجھتے ہیں، لیکن اہل حدیث کے طرز پر استنباط و استخراج کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کو تاج الدین السیوطی نے طبقات شافعیہ میں ذکر کیا، شاہ ولی اللہ صاحب ان کو مجتہد منتصب الاحمد و اسحاق کہتے ہیں، علامہ انور شاہ حنبلی کہتے ہیں، اور ظاہراً وہ مجتہد منتصب الاحمد ہیں، اور ابن تیمیہ کے مختلف کلمات کے دیکھنے سے یہی مترشح ہوتا ہے۔ ایک جگہ تو انہوں نے ان کو امام الفقہ والاجتہاد لکھ دیا، اور دوسری جگہ ان کو اصحاب احمد میں شمار کر دیا۔ اب اگر کوئی ان دونوں کو ملائے گا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہیں، لیکن امام احمد رحمت اللہ علیہ کے انداز پر استنباط و استدلال کرتے ہیں۔ اور ترمذی کے متعلق انور شاہ کہتے ہیں، شافی ہیں، ابراہیم نے عبداللطیف کے کلام میں ہے کہ مجتہد منتصب الشافعی ہیں، اور شاہ ولی اللہ ان کو مجتہد منتصب الاحمد و اسحاق کہتے ہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں علی مذہب اہل حدیث ہیں۔ نسائی کے بارے میں بھی تین رائے ہیں، ابن اسیر وغیرہ شافی کہتے ہیں، اور شاہ حنبلی ابن تیمیہ کہتے ہیں، اہل حدیث کے مذہب پر ہیں۔ اور ابن ماجہ کے متعلق بھی تین رائے ہیں، شاہ صاحب، علامہ انور شاہ کہتے ہیں، شاہ شافی، شاہ ولی اللہ صاحب ان کو مجتہد منتصب الاحمد و اسحاق کہتے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث کے مسلک پر ہیں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتلاء و امتحان اور ان کی وفات۔ جب کوئی بڑا شخص ہوتا ہے تو اس کو بہت سے ناپسندیدہ حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے، یہی امام بخاری کو پیش آیا، اور کئی ابتلاءات پیش آئے۔ پہلا ابتلاء تو ان کے معاصرین کا ان سے رشک کرنا اور ان کا امتحان لینا، جس کے متعلق اشارہ آ چکا۔ دوسرا ابتلاء ان کا یہ پیش آیا کہ ان کو بعض وقت وطن سے بے وطن ہونا پڑا، ایک مرتبہ خلق قرآن کا مسئلہ چل پڑا، خلق ایمان کا، خلق ایمان کا مسئلہ چل پڑا، گفتگو یہ تھی کہ ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ امام بخاری اور محمد بن نصر مروزی، فضلک سائر وغیرہ ایمان کو مخلوق کہتے تھے۔ حنفیہ کے اکابر میں ابو حفص کبیر اور ابو بکر بن اسماعیل الاسماعیلی وغیرہ غیر مخلوق کہتے تھے اور انہوں نے مل کر ان کو شہر سے نکال دیا. امام احمد ابن حنبل دونوں باتوں پر نکیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ایمان کو مخلوق کہتا وہ کافر ہے اس لیے کہ وہ قرآن پر تعریض کرتا, اور جو غیر مخلوق کہتا ہے وہ مبتدع ہے اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا ہے ماتت الاذان طریق بھی مخلوق نہ. حقیقت یہ ہے کہ جب مسئلے شروع ہوتے ہیں تو لوگ عجلت اور جلد بازی میں فتوے صادر کر دیتے ہیں, تامل اور غور نہیں کرتے, اور بعض وقت تعصب اور تحاسد مزید انتشار کا سبب بن جاتا ہے. یہاں پر بھی یہی ہوا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس میں تقسیم ہے. اگر ایمان سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قرآن کا جز ہے, اللہ کا کلام, اس کا مطلوب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. اور اگر ایمان سے مراد انسان کا اپنا عمل ہے, اس کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ یہ انسان کی طرح اس کا اپنا فعل ہے. جب انسان مخلوق تو اس کے حال بھی مخلوق ہوں گے. اب اگر اسی مسئلے کے شروع ہونے کے وقت لوگ ذرا تعمل سے کام لے لیتے تو کوئی فتنہ ہی نہ پیدا ہوتا, لیکن جلد بازی تمام فتنوں کی جڑ ہوتی ہے, اور خصوصاً حسد. بخاری کا نبوغ اور ان کا ایک دم سے چھا جانا لوگوں کے حسد کا سبب بنا, اور انہوں نے طرح طرح سے مخالفتیں کی. ایک مرتبہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق کو یوں کہتے ہیں ایک غلط فتویٰ دینے کی وجہ سے نکالا گیا. انہوں نے فتویٰ یہ دے دیا کہ جن دو بچوں نے بکری کا دودھ پیا ان میں حرمت رضاعت ثابت. یہ فتویٰ جس کو نقل کیا جاتا ہے اور لکھنے والوں نے جگہ اپنی اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے, صاحب کفایہ, صاحب عنایہ, صاحب فتح القدیر, صاحب الکشف الکبیر, صاحب بحر رائے, یہ سارے علماء احناف اور صاحب جواہر مزیہ سب نے یہ قصہ ذکر کیا, اور سب کے سلف اور پیشرو علامہ سرخسی ہیں, انہوں نے مبسوط میں بات لکھ دی. بس جتنے لوگ آئے ان کا اتباع کر گزرے, تاکہ علامہ دیار بکری نے بھی تاریخ خمیس میں اس کو ذکر کر دیا. لیکن یہ قصہ کیا ہے, یہ صاحب حفوۃ اللسان والقلم ہے, محدوثہ ہے جس کے پس پردہ کوئی حقیقت نہیں. غور کرو, امام بخاری کے احوال میں ہے کہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے وقیع بن جراح بن مبارک اور حنفیہ کی کتابوں کا کو یاد کر لیا اور دیکھ ڈالا. اسی عمر میں وہ ہزاروں احادیث کے حافظ ہو چکے تھے. کیا ایسے متبحر انسان سے ایسی کھلی غلطی ہو سکتی ہے؟ ذرا سا تعامل کرو تو سمجھ میں آتا کہ یہ کسی ادنا انسان سے بھی نہیں ظاہر ہو سکتا، یہ فتویٰ کسی ادنا انسان سے بھی نہیں صادر ہو سکتا۔ اللہ نے جب محرمات کو بیان کیا تو فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ اللہ نے تحریم رضاعت میں مرضیہ کو ام قرار دیا اور حرام قرار دیا، اور تحریم حیوان اس پر موقوف نہیں ہے، حیوان کے ساتھ وتی کسی حال میں جائز ہی نہیں ہے، ارضاء ہو نہ ہو کوئی صورت ہی نہیں۔ اسے صاف یہ معلوم ہوتا کہ ارضاء کا تعلق وہاں محرم ہے جہاں نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ اور مزید غور کرو، اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو بخاری کے وہ مخالفین جو ان کے امتحان کی مجلس گرم کرتے تھے کیا خاموش بیٹھ سکتی؟ کیا تاریخ ان کو معاف کر سکتی تھی؟ ادنا ادنا سی بات کو تم چھوڑا نہیں، بخاری نے حدیثین کی جگہ اسنان کہہ دیا، نعمری میں کہہ دیا تو اس کو نقل کر دیا اٹھا، اور اتنی بڑی بات کو چھوڑ دیتے۔ علماء خلافیات میں سے کسی شخص نے بھی اس مسئلے کا تذکرہ نہیں کیا، سب غافل بیٹھے ہوئے۔ اور امام و ائمہ الخلافیات ابو بکر ابن منذر نے اپنی مشہور عالم اور معتمد عند العلماء کتاب میں لکھا ہے کہ کسی حیوان کا دودھ پینے سے حرمت رضاعت بالاجماع ثابت نہیں ہوئی۔ اگر بخاری نے یہ بات کہی ہوتی تو ابن منذر چھوڑ دیتا یا کوئی آدمی چھوڑ دیتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ سرخسی کے قلم نے لغزش کی اور بعد والوں نے محض لذت ذہن کے لیے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں جو سوچے سمجھے درج کرنا شروع کر دیا۔ واقعہ قطعاً باطل اور بے اصل ہے۔ اول تو اس کا بخاری کے علم اجتہاد سے کوئی جوڑ نہیں، اور دوسرے تاریخ اس سے قطعاً خاموش ہے، اور تیسرے ناقلین خلافیات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اور چوتھے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ حیوان کا دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کو اس کے علاوہ اور بھی بعض وقت شہر بدر ہونا پڑا۔ امام حاکم تاریخ نیشاپور میں لکھا کہ سن 250 ہجری میں امام بخاری نے جب نیشاپور کا قصد کیا تو علماء نیشاپور کے ہزاروں انسانوں نے دو تین منزل آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ جب وہ آ کر بخاریین کے محلے میں فروکش ہو گئے تو محمد ابن زہری نے یہ کہا کہ دیکھو ان سے کوئی عقیدے کا اختلافی مسئلہ نہ پوچھنا، ورنہ ہمارے خلاف جتنے ذہنی مرضی ہیں سر شماتت کریں گے، لیکن قاعدہ ہے الناس حریصون فیما منعوا. ایک شخص نے برسر مجلس پوچھ لیا ما تقول فی اللفظ بالقرآن، امام بخاری اعراض کرتے رہے لیکن جب اس کا اصرار بڑھا تو فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق وافعال عباد مخلوقۃ. اس نے شور مچا دیا کہ بخاری نے لفظ بالقرآن مخلوق کہہ دیا، لیکن یہ غلط، بخاری نے تو یہ کہا ہی نہیں. بہرحال اس قضیے کی شہرت ہو گئی. امام محمد ابن الزہلی نے ایک دن کہہ دیا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اور محمد ابن الزہلی کے پاس کوئی نہ جائے، جو جائے گا انہی کے مسلک کا ہوگا، محمد ابن اسماعیل البخاری کے یہاں کوئی نہ جائے، وہی جائے گا جو ان کے مسلک پر ہوگا. ایک دن کہنے لگے، یا شاید اسی قصے میں کہ جو شخص ان کا ہم مسلک ہو ہماری مجلس سے اٹھ جائے، امام مسلم فوراً اٹھ کھڑے. زہبی نے بیان کیا ہے کہ احمد ابن سلمہ بھی کھڑے ہو گئے. زہری کو جب یہ خبر، جب یہ منظر دیکھنا پڑا تو بہت برہم ہوئے اور کہہ دیا لا یساکنونی ہذا الرجل فی البلد، یہ آدمی ہمارے ساتھ اس شہر میں نہیں رہ سکتا. ان کا زور تھا، کوئی ان کے خلاف بول نہیں سکتا تھا. حالات پیچیدہ ہوتے گئے. ایک دن احمد ابن سلمہ نے امام بخاری کی خدمت میں اس مسئلے کا تذکرہ کر دیا تو حضرت امام بخاری بڑے متاثر ہوئے اور فرمایا اللہ نے مجھ کو جو عطا کیا ہے اس کے حسد کی وجہ سے آدمی ایسی بات نہیں کرتا ہے. احمد میں کل نکل جاؤں گا تاکہ تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور جب امام نکلے ہیں تو کوئی مشایعت کرنے والا نہیں تھا. امام احمد بن سلمہ کچھ دور تک کے لیے گئے کیونکہ حالات ایسے پیچیدہ تھے کہ اندیشہ تھا کہ زہری کے ماننے والے اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نیشاپور سے نکل کر اپنے شہر بخارا میں آئے. محمد ابن الزہری نے خالد ابن احمد زہری امیر بخارا کو خط لکھا. خالد نے امام بخاری کے یہاں پیام بھیجا کہ آپ آ کر میرے محل میں جانے اور تاریخ سنا جائیں. امام بخاری نے انکار کر دیا کہ میں علم کی تذلیل نہیں کروں گا. انہوں نے دوسرا پیام بھیجا اگر یہ ممکن نہیں تو میرے بیٹوں کے لیے الگ مجلس مقرر کر دیں. امام بخاری نے اس سے بھی انکار کر دیا کیونکہ جس مجلس سے عوام کو روک دیا جائے تو اس سے خواص کو بھی نفع نہیں ہوتا. اس کے بعد خالد ابن احمد زہلی نے حریث ابن ابی الورقاء وغیرہ کے ساتھ مل کر امام بخاری کے مسلک و عقیدہ پر اعتراض کیا اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ امام بخاری کو اپنے مولد اور وطن کو خیر باد کہنا پڑا، اور حضرت امام وہاں سے چل کر خر تنگ آئے، اور ابو منصور غالب بن جبریل کے یہاں جو امام کے قرابت دار تھے قیام کیا. انہیں ایام میں اہل سمرقند نے آپ کو آنے کی دعوت دی، لیکن سمرقند میں کچھ اختلاف ہو گیا، امام بخاری نے بھی انکار کر. اس کے بعد پھر اہل سمرقند کی رائے ہوئی کہ بلانا چاہیے. حضرت امام بخاری تیار بھی ہو گئے اور 20 قدم چلے تھے کہ فرمایا دعونی فإنی قد زوجت. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹا دیا گیا، بہت زیادہ پسینہ آیا. ایک شخص نے ایام میں امام بخاری کو تہجد کی نماز کے وقت یہ کہتے سنا، اللہم ذاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک غیر مخدومی. عبد الواحد بن آدم طباویسی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک جگہ دیکھا، کسی کے انتظار میں ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل کا. معلوم ہوا جس وقت خواب دیکھا تھا اسی وقت امام بخاری کی وفات ہوئی تھی. ان کی وفات عید الفطر کی رات میں سن 256 ہجری میں ہوئی ہے. کسی شخص نے اس وقت ان کی عمر 13 دن کم 63 سال کی تھی، کسی نے ان کی وفات ولادت وفات اور مدت عمر کو 2 شعروں میں جمع کیا اور کہا کان البخاری حافظ و محدثا جمع صحیح مکمل التحریری میلاده صدق و مدت عمره فیها حمید من قضا فی النبی. صدق کا عدد 194، حمید کا 63 اور نور کا 256 ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ اس عالم سے تشریف لے گئے، ہر شخص کو ایک نہ ایک دن یہ سفر کرنا ہی ہے، لیکن بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بعد خیر چھوڑ کر جائے. امام بخاری نے جہاں لاکھوں تلامذہ چھوڑے، وہیں تصانیف کا ایک بڑا معتمد ذخیرہ چھوڑا. جس میں سب سے زیادہ مشہور اور عظیم نظیر ذخیرہ ان کی الجامع الصحیح ہے. دوس میں ایک اور بات کہہ دوں کہ دہراؤں گا اس کو ذرا سا. امام بخاری نے تصنیف کا آغاز جو کیا تو مدینہ نے کیا، اور اس وقت وہ 18 سال کے تھے، اور قضاء الصحابہ والتابعین ان کی پہلی تاریخ. پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، جس میں سب سے اہم اور عظیم نظیر کتاب الجامع الصحیح، دوسری کتاب الادب المفرد، تیسری کتاب خلق و افعال العباد، چوتھی جزء رفع الیدین، پانچویں جزء الفاتحہ خلق الامام، اور چھٹی تاریخ کبیر، ساتویں تاریخ اوسط، اور آٹھویں کتاب الکنا، اور نویں ظفار الصغیر. یہ ساری کتابیں مطبوع ہیں، اور دسویں تاریخ صغیر، گیارہویں بر الوالدین، بارہویں کتاب الشریبا، تیرہویں کتاب الحبا، اور چودہویں جامع کبیر، پندرہویں مسند کبیر، سولہویں تفسیر کبیر، اور سترہویں کتاب الرقاق، اور اٹھارہویں کتاب الایمان، انیسویں کتاب ظفار الکبیر، اور بیسویں کتاب العلل، اور اکیسویں کتاب الفوائد، اور بائیسویں کتاب اسامی الصحابہ، اور تیئیسویں کتاب الاعتصام ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں. ان کتابوں میں بخاری کی ہر کتاب ہی نہایت مفید، لیکن سب سے زیادہ معروف و مشہور جامع اور تاریخ، اور سب سے زیادہ معروف امام بخاری کی یہ کتاب الجامع ہے. الجامع الصحیح للبخاری کے متعلق یہاں مختصر سا تعارف کرایا جاتا ہے. کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح مسند المختصر، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. اس کی تعلیف کے دو اسباب ذکر کیے ہیں. نمبر ایک، ابراہیم ماقل ناقل ہیں، امام بخاری کہتے ہیں ایک دن اسحاق ابن راہویہ نے کہا لو جمعتم کتابا مختصرا لسنن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام بخاری کے دل میں تصنیف تداعیہ پیدا ہو گیا. محمد ابن سلیمان ابن فارس کہتے ہیں، بخاری کہتے تھے میں نے ایک دن دیکھا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیاں اڑا رہا ہوں. بعض معبرین سے ذکر کیا، انہوں نے کہا ان کا تذب الکذبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کو تنافی میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب کب لکھی، کتنی اور کب تک نیل کی، اس میں بات کی دیں تو مسلح ہیں، بات مستمر. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب کی تالیف کا آغاز